Скоро, мабуть, і поїдуть, бо чогось крутяться біля Ридвана, боязко доторкуючись до нього рукою. Бачили, як підійшов до господині вусатий Олелько. Чули, бо вже стовбичили на дворі, що саме сказав і що мав у відповідь. «Ну що ж, поїдемо!» – закричали діти, дратуючи обох. Наталка швиргонула на них гнівним позирком, і діти, як наполохані зайці, шмигнули в двері. Наталка повільно підкотилася до Олелька, шепнула: «Запрягай і виїжджай з двору сам. За селом на мене зачекаєш, я скоро прийду», – подумала і додала: «Городами». «А Оленькові що? Він усяких примх пана полковника та його дружини назнав. Буде ще й така. Діло звично, пані, сповню». Діти видавлювали шибки носами, але нічого не чули, тільки бачили, як Оленько пішов у стайню, а господиня в хату. «Жарко. Спочину трохи». І присіла на канапу, куплену в господаря дому купця Оврама. Невзабарі повела таку річ: «Бачите, яке життя в нас починається. Вчитися вам треба. Усім. А найбільше Кирилові. Приговорила я дяка за дохідливу оплату. Вчитиме. І вам, сороки, не завадить того самого учення дійти. Як і ходити, і їсти, і всього-всього. От, а куди оце Олелько збирається?» Не витримав Кирило. Йому так хотілося промчати в Ридвані. «До полковника, мабуть, та він вернеться». «Да я з ним поїду, якщо вернеться. А як заночує там?» «Не треба». Мати була така: «Їй навсупор не йди». Сказала, зав'язала, Кирило про це знає. «Отак то, діти», – помовчала. «У тебе, он, Віро, та й у тебе, Ганно, багно під нігтями. А в полковничихи чи в панії якої ти бачила таке?» «А ми...» – не договорила. Кирило, глянувши на руки, сховав їх за спину. «А ну геть мені обризуватися та митися!» Розколошкала дітей, вловила вухом, як видринчав з двору Лельків Ридван. «Треба й найми найняти», – сказала собі подумки і вийшла на подвір'я. На призьбі домашньої хати сиділо двоє – батько і дочка. Мов неприкаяний ходив по двору кінь, вони не помічали його. Ридван підкотив до самих воріт. Баски огрі стали цапа. Олелько спинив їх на скаку. Обоє, Карпо і Степанида, не вставали, ждали, що далі буде. А з Ридвана вилізла Наталка Розумиха у святковому вбранні, горда, красива, з тонкими, міцно стисненими вустами. «Злюка!» – шелеснуло в Карповій голові. «Добрий день! Щасти вашій господі!» Підійшла Наталка і подала Карпові руку. Карпо глянув на Ридван, міцно потиснув руку, забувши, що перед ним жінка, аж скрикнула Наталка. Не поцілував. «Мужик», – подумала, – «це не пан полковник». І посміхнулася: «Він же ще нічого не знає». «Добрий день», – отказали непривітно Карпо і Степанида. «А де ж баба Домаха?» Степанида заплакала. Затулила обличчя руками. Карпо одійшов з гостей до воріт. «Шкода, взяти до себе хотіла». Карпо глянув здивовано. «О, та вам ще нічого не відомо». Не втаюючись, розповіла, що купила Діму козельці. «Жаль», – підсумував Карпо, невідомо кого маючи на увазі, Домаху чи Наталку. «Що ви думаєте робити?» «Степаниду не знаю, куди приткнути. На Запорожжя треба б, а там буде видно». Наталка розмірковувала, хитаючи головою, нарешті зважилась. «Нехай Степанида поки що йде до мене. Нагодована буде, зодягнена в теплі, в добрі, в захистку. А коли ти повернешся, Карпе, тоді й візьмеш, бо скоро я сама залишусь. Крила Олексій забрати хоче до себе і Явдошку. Тогді в мене нікого не залишиться, а діла прибавиться. Шимокон купила, торгуватиму, а Степанида помагатиме. Спасибі. От спасибі, сам Бог вас послав. Степанидо, чуєш? Випроводивши дочку на заробітки, Карпо забив оба полами вікна, позатулював дірки в тину сумнівної міцності затулами, позачиняв двері, ворота. В обійстя турів зібралися кутківчани. Говорили про всячину, а найбільше непразна з помітним черевцем Марія, Матвія рослого дружина. Отож я й кажу, еге, купив Матвій коня з возом. А йому того коня і не треба було купувати. Купив та й купив, бо чоловік гарно припрошував. Та ти вже про це казала, спробував зупинити Марію Матвій. Еге ж, казала. Купив нікуди негодного коня та й вирішив продати. А брешеш, Маріє, добродушно заперечила баба Христя, бо кінь був добрий, гніденький. А хіба ж я що кажу? Та ти про Наталку, про Розумиху. Еге ж, про Розумиху, про Наталку. Там така панія стала, що й не сказати. А сотника так вигнала з двор, мов собаку рудую. То виходить, Данилові боятися сотника нема чого? Запитав сам себе Нечипір. І сам же й відповів. А таки нічого. То де ж він? Кінь спіткнувся, перестрибуючи через рівчак. Уляна здригнулася, зойкнула. Гойдалася в тісній колисці то вгору, то вниз. Де це вона? Ах, ледве не скрикнула. Згадала. Її схоплено на Карповому коня. Її міцно притримує вершник однією рукою, щоб не впала. Уляна мимоволі сувається з сідла. Незнайомий комонник підтягає її вгору і їде далі. Йому важко їхати і тримати дівчину перед себе. Це Уляна знає по тому, як часто він змахує зі свого лиця краплі поту рукою, що тримає поводи. Кілька крапель упало дівчині на підборіддя. Не виказала цього. Притямкувала, везуть, а куди невідомо. Якби б кінь пішов ступою, зіскочила б вона. А так доведеться зачекати. Або ні. Або вона навмисно і обережно буде суватися, а вершник хай частіше натужиться, щоб посадити її. Як вона і сиділа, поки не стомиться зовсім і не зупинить коня. Так Уляна й робитиме, але очей не розплющуватиме. Хай думає нещасний, що дівчина ще не прийшла до тями. Небагато минуло часу, Уляна досягла свого. Йов зупинив коня, кинув поводи на гриву, обома руками почав усаджувати бранку зручніше. Кінь махнув головою, поводи впали. Треба злізти та підняти, бо інакше їхати буде ніяк. Йов зліз, притримуючи однією рукою Уляну, нагнувся. Бранка розплющила очі, хопилася руками за луку, ударила ногами. Кінь шарпнувся, побіг. Йов упав, кінь копитом боляче розсік йому скроню, але Уляна того не знала. Їхати було незручно, острогів не піймала, поводи метлялися перед конем, боялася оглянутися, щоб не впасти. Але кінь пробіг невелику відстань, стишився, пішов ступою. Лучила потрапити в остроги, одну, другу, якраз по ній. Невисокого коліна козак подумала. Кінь зупинився, бо ніхто ним не правив і не підганяв його. Оглянулася позад себе, молодика видно не було. Не злазячи з коня, впала на кінську шию, поплескала огира тендітною рукою. Він повернув голову, вхопила один кінець повода. Одразу відчула під собою опору і порятунок. Тепер присадкуватий молодик їй не страшний. Уляна любила їздити верхи, Данило навчив. Розглянулася довкола. Була на березі якоїсь річки. Глянула назад. До коня з хвоста підкрадався Йов, тримаючись рукою за скроню. По щоці сукалася кров. «Стій!» «Мене ударив кінь! Там, при сідлі! Перев'язати!» Дівчина зірвала з голови хустину разом з червоною стрічкою, кинула. «Перев'яжи!» Од'їхала на деяку відстань, бачила, невміло пов'язувався. Куди ти мене віз? До полковника Божича, буркнув невдоволено. Нащо? Служити в нього. Хіба до полковника отак, як мене оце, усіх на службу запрошують? Тільки таких гарних, як ти, піддобривався чи що Йов. Де ж на мене полковник ждав? У Толаєнці, недалеко від Ніжина. Далеко ще туди? Та верст і в шість. З Толаївки і Ніжин видно. Йов упорався з перев'язкою, руки в нього вільні, наддав ходи. «Е, ні, голубе! До коня я тебе близько не підпущу!» — сіпнула за поводи. «Полковник мене в Талалаївці ждатиме?» «Він у Ніжині. Вночі прийде до тебе». «Он як, падлюка!» — погнала коня. «Куди ж ти?» «Аж до полковника, в Ніжині зустрітися з ним хочу». Так і правили до самого Ніжина. Уляна верхи, а поранений Йов пішака слідом. «Ти справді до полковника?» – кричав Йов. «Ха-ха! Вовкові в пащеку! Нема дурних, козачі! Шкода, що назад не знаю дороги в бране поле. Та й боюся твоїх побратимів зустріти. Хитра! Та не дурніша от тебе!» Правила ніжинськими вулицями, навколо люди. Йова підпустя тут не страшно. Люди поглядали на дівчину і на парубка, який плентався поряд з конем. «Любить козак дівчину!» – жартували. Йов скрипів зубами. Якийсь час мовчали обоє, думали про своє. Йов як заманити дівчину до своєї хати, затримати чи зв'язати руки, але допровадити таки до полковника вночі. А Уляна? Вона справді хотіла зійти з села, податися в невідомі їй краї, бо дома не сиділося.